4. โลมสัจจังคิยะภัทเทกรัตตสูตรว่าได้ทรงแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมสัจจังคิยะ286ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระโลมสัจจังคิยะอยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปสันทนะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วนิโครธารามเข้าไปหาท่านพระโลมสัจจังคิยะถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระโลมสัจจังคิยะอย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและพิวังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมท่านพระโลมสัจจังคิยะกล่าวว่าอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำอุเทศและพิวังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมข้าพเจ้าจำได้ก็ท่านจำได้อย่างไรเล่าภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระดุกัมพลศิลาอาสน์ที่ควงไม้ปริชัตตกะในหมู่เทพชั้นดาวดึงณที่นั่นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและพิวังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญกเทศชั้นดาวดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นธรรมแจ้งที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแง่มไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชมีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ฉันทนะเทพบุตรกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเอง287ครั้งนั้นแลท่านพระโลมสัจจังคิยะเมื่อล่วงราตรีนั้นไปจึงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเมื่อจาริกไปโดยลำดับได้เข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสมัยหนึ่งข้าพระองค์อยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทพบุตรองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วนิโครธารามเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเทพบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่าผู้มีอายุอาตมาภาพจำไม่ได้ ส่วนท่านจำได้ไหมเทพบุตรกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาแสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าพระองค์ตอบว่าอาตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมข้าพเจ้าจำได้ผู้มีอายุก็ท่านจำได้อย่างไรเล่าภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบรรดุกรรมพลศิลาอาสน์ที่ควงไม้ปริชัดตกะในหมู่เทพชั้นดาวดึงณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุทิศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เทพชั้นดาวดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้แลขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและทรงจำอุทิศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุทิศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เทพบุตรนั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงอุทิศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่ข้าพระองค์เถิด288พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุก็เธอรู้จักเทพบุตรนั้นไหมท่านพระลมสกังคียะกราบทูลว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเทพบุตรนั้นชื่อจันทนะจันทนะเทพบุตรสนใจใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดสดับธรรมถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุนั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระโมนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่า